أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاعتصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما نزمان كي سمعت إشتنج بمكرهن o kadınların düzenlerini erselet haber gönderdi ileyhinne kendilerine. Va'tedet yerler hazırladı lehünne mütekke'e oturup dayanacakları yerler hazırladı. Va'atet eline verdi kulle her vahidetin birinin minhünne sikkinen o kadınlara sikkinen bıçak. Ve kâlet dedi çık aleyhinne karşılarına. Felemma böylece onlar ra'eynehu onu görünce ekbernehu büyüttüler ve katta'ne kestiler eydiyehunne ellerini ve kulne dediler ki haşa tenzih ederiz lillahi Allah'ı ma değildir hâzâ bu beşeren bir beşer in hâzâ illa ancak melekun bir melektir kerimun şerefli bir melektir. Ne zaman ki o kadınların düzenlerini işitince kendilerine haber gönderdi, oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline bıçak verdi ve çık karşılarına dedi. Böylece onlar onu görünce gözlerinden büyüttüler, ellerini kestiler ve dediler ki Allah'ı tenzih ederiz, bu bir beşer değildir, bu ancak çok şerefli bir melektir. Kâlet dedi ki, فَذَٰلِكُنَّ işte budur اَلَّذ۪ي لُمْتُنَّنِي beni ayıpladığınız fihi kendisiyle وَلَقَدْ اَنْدُلْسُنْ رَوَدَتْهُ Ravettuhu, ondan almak istedim. An nefsihi, ben murad almak istedim. Fe'teseme, o ise korudu. Ve le'in şayet lem yef'al, yapmazsa. Ma amuruhu, kendisine emredeceğimi. Le'yüscenenne, and olsun zindana atılacak. Ve ve liyekûne olacak, ne olacak? Minessâgirîn, küçük düşürülenlerden olacak. Zavallı kadın, kendisi küçük, kendisini küçültüyor, haberi yok. Allah katında en büyük insanı. He, dedi ki kendisi dolayısıyla beni ayıpladınız. İşte budur ve andolsun ben ondan murad almak istedim. O ise korudu ve şayet kendisine emredeceğimi yapmazsa andolsun zindana atılacak ve küçük düşürülenlerden olacaktır. Evet. Kale, dedi ki Rabbi, Rabbim, sicnu, zindan, ehabbu, daha sevimlidir ileyye, bana. Bakın, şerefli peygamber, ya Rabbi dedi, bu kadının bu isteğini yerine getirmektense zindana atılmak, zindan bana daha sevimlidir. Mimma, şeyden, yed'uneni, beni kendisine çağırdıkları. İleyhi, bunların. Ve illa tasrif, uzaklaştırmazsan anni, benden. Keydehunne, kurdukları düzeni. Asbu, eğilim gösterir ileyhinne, onlara. Ve akun, olurum minel cahilin, cahillerden. Dedi ki Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara eğilim gösterir, cahillerden olurum. Festecabe, duasını kabul etti. Lehu, onun. Rabbuhu, Rabbi. Fasarafe, uzaklaştırdı. Anhu, kendisinden. Keydehunne, onların hilelerini, düzenlerini. İnnehu, şüphesiz odur. Huve, o. Semi'u, semi'tir. Alimun, alimdir. Rabbi, onun duasını kabul etti. Onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Şüphesiz seni semi alim, şüphesiz ki sen semi alim olandır o. Şüphesiz ki o Allah semi'tir, işiten, alimdir, bilendir o. Sümme, sonra beda, uygun görüldü lehum, onlarca, min ba'di, yine de, marra'u, gördükleri halde, ayati, ayet delilleri, Leyescununnehu, onu zindana atmak, hatta kadar heyne, bir süreye. Sonra delilleri gördükleri halde yine de onu bir süreye kadar zindana atmak onlarca uygun görüldü. Vadakhala, girmiştir. Ma'ahu, onunla birlikte sicne, zindana. Feteyani, iki genç de. Kale, dedi ahaduhuma, onlardan biri. İnni, kuşkusuz, arani, ben gördüm. E'siru, sıkarken, hamran, şarap. Ve kâle, dedi âheru, diğeri, öbürü. İnni, kuşkusuz, arani, ben de gördüm. Ahmilu, taşıyorken, fevka, üstünde. Re'si, kendimi, başımın üstünde. Neyi? Hubzen, ekmek. Te'ekulu, yemekteydi. Tayru, kuşta. Minhu, ondan. Nebbi'na, bize haber ver. Bi te'vilihi, bunun yorumundan. Bu gördüğümüz rüyalar nasıldır? Bunun yorumundan bize haber ver. İnna, doğrusu biz, narake, seni görüyoruz. Minel muhsinine, muhsinlerden. Ve onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. Onlardan biri, kuşkusuz ben kendimi şarap sıkıyorken gördüm. Öbürü, kuşkusuz ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm. Kuş da ondan yemekteydi, dedi, bize bunun yorumundan haber ver. Doğrusu biz seni muhsinlerden görüyoruz. Kale dedi, la ye'tikuma, size gelecek olsa ta'amun, bir yemek, türzekanihi, rızıklandığınız illa ben mutlaka, nebbe'tukuma, size haber veririm, bi te'vilihi, onun ne olduğunu. Kable önce, en ye'tiyekuma, daha gelmeden zalikuma, bu, mimma allemeni, bana öğrettiklerindendir. Kimin? Rabbi, Rabbimin. İnni, doğrusu ben, taraktu, terk ettim millete dinini, kavmin, bir kavmin, la yu'minune, iman etmeyen, billahi Allah'a, ve hum bil ahireti, ahireti hum, kendileri kafirun, inkar eden. Dedi ki, size rızıklanacağınız bir yemek gelse, gelecek olsa, ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a iman etmeyen, kendileri ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.